इससे पहले जो कल आपका विश्राम होने से पूर्व जो विचार आया था मेधा मेधाशक करे यज्ञ करे कहा है, बात सही है, हमने भी देखा पौरवा पर विचार किया कि सही, लेकिन वो मेधावित्व अधिकारित्व दृश्य नहीं पा यज्ञ। दो बात यहां समझना, एक तो यह है पौरा पर चिंतन की, जब पहले भी दक्षिणा की बात कहा उसने लगातार और अंत में फिर दक्षिणा की बात अब कहा है और आगे भी इसे ज्ञापन होता है अपने आप को भी उसमें मेधावित्व ने अधिकारित्व को नहीं मानता। और याज्ञवल्क्य ने भी शुरू से अब तक क्या कहते आया, हमारे पिता मानते थे कि भाई बिना पूरा ज्ञान दिए नहीं लेना, इसका मतलब वो भी यही मान रहा है पहले से ही भी याज्ञवल्क्य की ये तुम्हें धनदायी रूप अधिकारी है, मेधावी रूप अधिकारी नहीं। फिर मेधावी शब्द क्यों प्रयोग हुआ, यदि अधिकारित्व उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, मेधावी रूपी अधिकारी के रूप में विद्या अधिकारी रूप में स्वीकार करके यदि नहीं किया तो क्यों किया, यह बात है उसके लिए दूसरा पॉइंट। वहीं पर उसे मंत्र में देखिए तो कृच्छ्री बबुआ और कहते विद्या मेरा ले जाए गए तो कामवर के भाने से ये सारी विद्या ले रहा है, मैं चालाकी पना कामवर रूपी काम प्रश्न का वरदान का इस्तेमाल करता वो कर रहा है, मैंने चालाक बुद्धि है। एक बुद्धिमान होता है विद्या अधिकारी होने वाला बुद्धिमान वाला के बहुत सीधा खादा होता है और ये बुद्धिमत्ता अलग चीज है। जिस प्रकार वो व्याख्या भी है भाष्यकार का, ये मान के वो घबरा, क्यों घबराया, घबरा गए तो बड़ा मेधावी है, उन्हें वहां क्यों घबराया और मेधा शब्द क्यों प्रयोग कर, उसे स्पष्ट हो रहा है अधिकारित्व मेधावित्व शब्द वहां प्रयोग नहीं हुआ, उसकी चालाकीपना को देखा, काम प्रश्न का था वरदान उसको उसने कैसे उपयोग कर दिया उस वरदान को आमोक्ष पर तत्वों का निर्णय करने, उसकी चालाकीपन को प्रकट करता है केवल वहां मेधावी शब्द न कि अधिकारित्व। यह अंतर समझ, यदि वो अधिकारी अपने आप को भी मानता या यज्ञवल को उसके अधिकारित्व को मान लेता फिर आगे दक्षिण का बात नहीं होना चाहिए, फिर आगे भी दक्षिण का बात है, इसका मतलब है वो धनदायित्व नहीं अधिकारित्व मानना पड़ेगा मेधावित्व, भले ही वहां पर गौण प्रयोग मेधावी शब्द गौण प्रयोग ही मानना मुख्य। अब आइए फिर क्यों कहा उसने, तथा को भी प्राय विजयराज ने कहा अपने आप को राज्य का निवेदन न करता हुआ सहस्रम दिदामी कह दिया, क्यों क्या उसका अभिप्राय है, इस पर कुछ लोग ऐसा वर्णन करते हैं अत्र केचित वर्णयन्ति, है ना केचित अपना मुख्य पक्ष नहीं बता रहा बाद में अपने सिद्धांत बताए, केचित वर्णयन्ति क्यों वर्णयन्ति अध्यात्म विद्या रसिको जनगा, जनक जो है ना अध्यात्म विद्या का रसिक, इसका प्रमाण है सूत्र ने अजात शत्रु ने कहा था, अरे तृप्त बालाकी के सामने नहीं कहा अरे लोग तो जनक जनक करके भागते हैं वही एक विद्या प्रेमी समझते हैं, अरे तुम मेरे पास आगे ब्रह्म से पढ़ अच्छी बात है मैं भी विद्या प्रेमी हूँ, वो साबित किया उससे ज्ञापन है कि लोक में प्रसिद्धि थी कि जनक विद्या का रसिक है। श्रुतम अप्यर्थम पुनर्मंत्रे शुश्रूष श्रुत पदार्थ को दोबारा मंत्रों से सुनना चाहता है, इसलिए उसने सर्वस्व अर्पण की बात न कह करके सब दक्षिणा कहा है, ऐसा किचपूर्ण हिंदी अतो न सर्वम निवेदयती, इसलिए उसने सर्वस्व का निवेदन नहीं किया अर्पण नहीं किया, श्रुत्वा विप्रेतम याज्ञवल्क्यात् पुनरन्ते निवेदयिष्यामि मन्यते, श्रुत्वा अभिप्रेतम मैंने श्रुतार्थ को पुनः मंत्रों के सुनना रूपी जो अपना अभिप्राय है उसको सुनने के पश्चात ही याज्ञवल्क्य से सुनने के पश्चात अंत में जा करके मैं सर्वस्व निवेदन करूंगा इति मन्यते जनक, जनक ऐसे मान रहा है ऐसा केचित वर्णयन्ति, उसको अभी निवेदन करके क्या आपत्ति ने मोक्ष को पूरा ज्ञान हो ही गया है, यदि चात्रेव सर्व निवेदयामि है जनक केन्द्र है क्या, यदि यहीं पर मैं समस्त उसको निवेदन कर दूंगा निवृत्त विनाशोयम, देखो याज्ञवल्क्य में भी आरोप लगा दिया निवृत्त विनाश हो या इसकी अभिलाषा समाप्त हो जाएगी ये भी चला जाएगा बिना आगे बताइए हुई कुछ मंत्रों को बताइए बिना, निवृत्त विनाश हो श्रवणार्थ इति मत्वा कि याज्ञों के समझेंगे कि यह जनक और सुनना नहीं चाहता है। निवृत्त विलासा अलावा श्रवण से निवृत्त विलासा वाला है यह, ऐसे मान करके श्लोक का न वक्षति याज्ञों की च भयात सहस्रदानम शुश्रूषालिंग ज्ञापन आई थी। इस भय से जो है उसने कहा सहस्र रुपए दूंगा, सर्वसर्पण नहीं किया। यदि शुश्रूषा लिंग ज्ञापन आया, श्रवण करने का लिंग को ज्ञापन करने के लिए सहस्र दान कहा है यहाँ। लेकिन यह सारी बात उनका कल्पना गलत है। क्यों? एक याज्ञवल्क्य जो पहले से बारंबार सहस्र दान करते वक्त भी कहा मैं नहीं लूंगा जब तक पूरा बोध नहीं कराया, यदि और बोध कराना बाकी था तो यज्ञ भले ही निवृत्त अभिलाषा वाला हो जाएगा तो भी स्वयं निवृत्त नहीं हो सकते। यज्ञ पूरा ज्ञान करा के निवृत्त हो जैसे नारद जी के मामले में पहले परम सूत्र विचार हुआ था। नारद जी के मामले क्या हुआ? नारद जी तो मौन हो गए श्रद्धा तक बात बताने के बाद, लेकिन सनत कुमार जी ने क्या किया? वो मौन नहीं, नहीं तो कहते निवृत्त अभिलाष इस तौर सुनना नहीं चाहते जाने। ऐसे संत कुमार जी भी नहीं किए। आचार्यों के स्वभाव मौन नहीं बैठ सकते, चुप नहीं हो सकते। जो बोध कराने के लिए बैठे हैं उसका पूरा बोध करा दे, तब तक उनको अगले को प्रेरित करते रहेंगे, विद्यार्थी को प्रेरित करते रहना पड़ेगा। अभी तुम्हारी पूरी नहीं हुई, ब्रह्मा जी का भी प्रमाण है इसमें। इंद्र और द्रोण सुन के चला गया उपदेश, थोड़ा दूर जो गए हैं उनको कान को सुनाई दे ऐसा बोलते ब्रह्मा जी। अरे जो तुम सुन के गया पूरा नहीं है भाई, मैंने उनके अंदर जिज्ञासा डाल दिया चिंतन करने के वापस आने के। तो ये आचार्यों में देखा गया, इसे कैसे समझेगा? निवृत्त अभिलाषा वाला मान करके मौन हो जाएंगे, मुझे उपदेश नहीं देंगे, ऐसे जनक का सोचना ही असंभव। और यह केवल निवृत्त हो जावे यह तो अत्यंत। और इसी बात इतना ब्रह्मोदेश हुआ और पहले भी एक बार कह चुके हैं, अभी हम परम प्राप्त हो सी और फिर भय उसमें कल्पना कर रहे जनक में भी, यह भी अनुचित भयाप का ना भया सहस्रदान सुश्रा लिंगम ज्ञापन आया, ये भी बनेगा नहीं। लेकिन इतना सुनकर के वेदन फिर भी भय रह गया, फिर क्या रह गया? इसलिए कहते सर्वम में भी असत पुरुष से युव प्रमाणभूत है शुद्ध व्याज अनुपत्य है सर्वम ये तक आसान। ये सारी बातें अत्यंत आसान है। किचित वर्णन जो किया है ये कल्पना बिल्कुल उचित नहीं है। असत पुरुष से युव ये उसी प्रकार का है जैसे कोई असत पुरुष का कथन के समान है। प्रमाणभूत है शुद्ध है व्याज अनुपत्य है, प्रमाणभूत जो श्रुति है ऐसे बहाना ढूंढे यह तो संभव नहीं। निश्चित अनाप्तोक्त हृदय अन्य निधाय वाचा अन्य निष्पादनात्मक व्याजोत्तरम युक्तम श्रुत, क्योंकि अनाप्तोक्त हृदय अन्य निधाय आप्तोक्त आपने कुछ कहा उसको हृदय में धारण कर लिया और वाणी से कुछ और बोलते रहे। वाचा अन्य निष्पादनात्मकम व्याजोत्तरम न युक्तम अनाप्तोक्तो इसलिए लिया न युक्तम कहना है इसके साथ। श्रुतौत अपौरुषेयी श्रुतौत अपौरुषेयाम अपास्त शेष दोष आशंकायाम न व्याजोक्ति युक्ता, कि श्रुति अपौरुषेया है सकल दोष से रहित, उसमें इस तरह के बहाना ढूंढे। वो जान रहा है भीतर से मुझे पूरा ज्ञान दे दिया गया, फिर उसको पूरा सुनने के लिए सर के बहाना बनावे ये तो हो नहीं सकता है। तरी यह स्वारस्य का प्रामाण्य भंग प्रसंग, नहीं तो श्रुति में जो स्वतः प्रामाण्यता है यही भंग होने लग जाएगी। इसलिए भाष्यकार ने कहा सर्वम असत पुरुष से होते, फिर क्या है आप बता दो फिर क्या अभिप्राय ऐसे बोलेगा शास्त्र से दाम क्या अभिप्राय? आत्मशेषोपपत्ति सिद्धांत के चित्र खंडन हो गया सर्वमेत असत। और बता रहे क्यों असत है? क्योंकि श्रुति में ऐसा बहाने बाजी बनाना उचित नहीं। श्रुति तो यथार्थ कथन करने आई है तो यथार्थ ही बोलेगी, जनक वह वास्तविक जिज्ञासा बाकी वो सुनकर तृप्त पूरा हुआ नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है आत्मज्ञान जो मोक्ष तो होगा लेकिन आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा ये वो नहीं जानता है। ठीक है, याज्ञ उपदेश दिया आपको क्या श्रवण किया उसे, लेकिन इस आत्मज्ञान के श्रवण मात्र से काम चलेगा नहीं। उतना उत्तम अधिकारी हो तो बात ही अलग, उसकी बात नहीं हो रहा नहीं तो मध्यम अधिकारी का प्रकरण नहीं। इसलिए यहां बताना है ससन्यास ही होगा अनुभूति, बिना संन्यास का अनुभूति प्रसन्न ही नहीं, चाहे विद्युत संन्यास हो चाहे विदुषा संन्यास बोलना अच्छा है। ये बात बताना बाकी है, उसी को ध्यान रखते हुए इसने अभी ससंधान करे विमोक्ष पदार्थ से अपनी आत्मज्ञान साधन आत्मज्ञान शेष भूत सर्वेशा परित्याग संन्यास के वक्तव्य अर्थ शेष हो स्पष्ट है ना। ये मोक्ष पदार्थ यदि कह दिया आपने परमित्याग और प्रत्यक्ष पदार्थ बता दिया और आत्मज्ञान रूपी साधन का कथन किया ये भी सही है, आत्मज्ञान का शेष भूता उसका अंग भूत है वो भी पचेगा कैसे बिना हाजमुला का, तो हाजमुला क्या है आत्मज्ञान को पचाने वाला संन्यास। सर्वेषण प्रत्याग क्यों संन्यास, अभी ऐसा संन्यास नहीं हो ले लिया लाल पहन लिया हो गया अमुक आनंद हो गया नाम पड़ गया थप्पा पड़ गया उसको और दशरामी हो गया खत्म हो गया ये नहीं। सर्वेषण परित्याग पूर्वक संन्यास होनी चाहिए वह कहना बाकी वक्तव्यो अर्थशेषो विद्यते तस्मात श्लोक मात्र शुष्क कल्पना अनरिज्वी, इसलिए श्लोक जो मंत्र है इतने मात्र सुनने की उसकी इच्छा है ऐसे कहना बिल्कुल उचित नहीं। ऐसे हम कल्पना कर भी लेते यदि और कुछ वक्त विशेष न होगा अगत्य का ही गति पुनरुक्ता उक्त का पुनः श्रवण करने के लिए उसने मंत्र बोला पूर्व पक्ष ने कहा था एक के चित्र है वो तब मान लेते हैं हम यदि और कोई गति नहीं होता इन वाक्य अगत्य का ही गति तर्री पुनरुक्ता कल्पना यदि और कोई गति नहीं प्राप्त होता तब हम मान लेते भाई ठीक है जनक की इच्छा हुई तो दोबारा सुनने का और मजबूत करने के लिए मंत्रों से सुनना चाहता था दो मंत्र बोल दिया गया है और भी दस मंत्र सुनना चाहता है ऐसे हम कह सकते थे लेकिन जब अन्य गति है यहाँ तो कुछ साक्षयुक्त सत्यागत अगत्य को गति का न्याय लागू कर दे रहे यहाँ उचित नहीं है क्योंकि जब अन्यता अन्य रूपे गति विद्यमान है इस वाक्यार्थ निर्णय करने का सामर्थ्य मेरे पास है बता सकता हूं मैं इन वाक्यों का तात्पर्य दूसरा है फिर हम क्यों उस कल्पना करें पुनरुक्ति का ये उचित नहीं न चतुस्तुति मात्र ओच्छा ये भी न समझिए कि वो संन्यास जो है आत्मज्ञान की स्थिति के लिए तत् माने जो संन्यास है वह स्तुति मात्र नहीं हो सकता इत्योचा मैं पहले ही कह चुका संन्यास आदि जो है स्तुति मात्र ऐसा नहीं कह सकते एवं सती हाँ तो उर्द विमोक्षा ये वैसी वक्तव्य है फिर वो जो क्यों नहीं जोड़ा चरक है सहस्रम दानी अत पुरोही अत उर्द विमोक्षा है पुरोही ये पंक्ति तो जोड़ा नहीं आधा बोल के छोड़ा है पहले जैसे बोला करता था वैसे बोलने की अपेक्षा की केवल दक्षिणा की बात नहीं उत्तर उपदेश की बात नहीं था अत याज्ञ मैंने जनक का दृष्टि से मोक्ष संबंधी का उपदेश तो पूरा हो गया है ना और मोक्ष संबंधी उपदेश देने की अपेक्षा नहीं इसलिए उसने नहीं कहा तो उद्यम विमोक्ष आय गुरु ही ऐसे नहीं कहा क्यों नहीं कहा पूर्व पक्ष पूछता है अगर कहना चाहिए था उसको कहते नहीं क्यों कहेगा कि विमोक्ष पदार्थ तो हो ही गया है ना विमोक्ष आय गुरु ही नहीं कह सकता आत्मज्ञान अनुभूति गुरु ही ये बोला चाहिए और वो कहेगा कैसे इस बात इसलिए उसने संकेत ये नहीं कर सकता है, आपने श्रवण करा दे मेरे को तो अनुभूति नहीं हुई, मैं अनुभूति कैसे करूं, उसके रास्ता बताओ, ये तो बोल नहीं सकता है। क्यों? वो उतना उत्तम अधिकारी था, उसे श्रवण मात्र से उस स्थिति तक पहुंच गया, और यह केवल मैंने उसकी बात सीधा चले जाने की बात कह, इसलिए कहते हैं ये कोई दोष नहीं है। क्यों? आत्मज्ञानवत अप्रयोजक संन्यास पक्षे प्रतिविधि करवत मान लेते हैं, मान रहा है, जन के मान रहा है आत्मज्ञान के समान संन्यास मोक्ष का साक्षात्कार नहीं है। ये नहीं बोलना उल्टा संन्यास के बिना मोक्ष नहीं होगा, ऐसा नहीं, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा, और संन्यास के लिए ज्ञान बचेगा नहीं बचेगा तो पक्षी का इधर अधिकारी भेद से नहीं करता। किसी किसी को ज्ञान जो बिना संन्यास को बचे जाए, ये जनक है ये शास्त्र त्याग करके बैठा हुआ, राजा होते भी राजा नहीं है, इसलिए जंगल है आग लग गया गांव तो लगने का बोला, वो तो डिपार्टमेंट अलग है, अग्निशामक वाहन जाएगा बुझाएगा फिर बैठ जाएगा, हमारे ध्यान हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो उसके समय जो निर्णय देना मुझे किया जाएगा। मैं उतना जो है मोह ममता त्याग कर राज्य का मोह न पत्नी का मोह बच्चों का मोह किसी का मोह सर्वेश्वर त्यक्त पुरुष है तो किसी भी वस्त्र में रहे किसी भी वर्ण में रहे किसी भी आश्रम में रहे किसी भी अवस्था में रहेगा उसका आपको ज्ञान बन जाएगा। इसलिए विधिवत संन्यास पूर्वक ही मोक्ष होगा ये नहीं, ये क्यों मोक्ष का संन्यास का और मोक्ष का आत्मज्ञान का बराबर संबंध नहीं है। जिस प्रकार का मोक्ष और आत्मज्ञान में कार्यकारण भाव रूप में संबंध विशेष की अपना हो सकती है, तत्व संन्यास और मोक्ष के बीच में किसी प्रकार का लोन नहीं हो सकता, परंपरा होगा साक्षात नहीं। यही बात बोध कराने के लिए जान के उसने ये बात आगे नहीं कभी मोक्ष है ब्रूही ये नहीं कहा है। कोई सब नहीं ठीक है, त्यागा अनंतर त्यागा दशा त्यागा शांति अनंतर त्यागा शांति अनंतर ये करते शांति मिलेगी मोक्ष की बात वहां भी नहीं आ रही है, और शांति का मोक्ष करो बात अच्छी है वो भी परंपरा सब जोड़नी ही पड़ेगी, ये तो सब का त्याग हो ही जाते जैसा तेज अत्र तो बोल दिया आकाश भाई बोला नहीं क्या बोलते भाष घटना जोड़ लो लोगों के बारे में कई कुछ लोगों के क्रम में कई और क्रम में सब जोड़ेंगे आगे आएगा ब्रह्म सूत्र में और बीच में भी समझ लेना बीच में ये भी जोड़ लेना और क्रम त्यागे नहीं के एक उच्चंत है त्यागे नहीं के अमृत तुम महाराष त्यागे नहीं बनी था वहां पर तो त्याग का भी सत्ता पर यही जाना पड़ेगा त्याग से ज्ञान ज्ञान से मोक्ष यही प्रक्रिया लेनी सब जगह आत्मज्ञान व अप्रयोजक संन्यास संन्यास जो है आत्मज्ञान के समान मोक्ष का साक्षात प्रयोजक नहीं है। जैसे दृष्टांत क्या है प्रतिपत्ति कर्मवत यदि यज्ञ में क्या होता है जो गर्भ विगर विचार रहता है ना शुष्मिषाण वगैरह है वो कुछ निकलने रखा हुआ था ये सब को क्या करना पड़ता है आपने पूरा एक समाप्त कर दिया करने के बाद प्रतिपत्ति किसी को गड्ढे में डालना है किसको उसमें डाल देना है किसको नदी में बहाना है ये करो ना करो परवाह नहीं इतना उतना महत्व नहीं उसका साक्षात उसका स्वर्ग से कोई संबंध नहीं है। स्वर्ग प्रदान करने वाले जितने अपूर्व थे वो तो आपने संपादन कर लिया है और प्रतिपत्ति कर्म साक्षात प्रयोजक स्वर्ग का नहीं कर दिया तो अच्छी बात और थोड़ा पुण्य बढ़ जाएगा नहीं किया तो कोई बात नहीं पुण्य थोड़ी घटेगी नहीं सब जरूर मिलेगा। अब स्वर्ग में आप जो है 325 दिन रहेंगे प्रतिपत्ति कर्म नहीं करेगा तो करेगा तो 50 दिन रहेगा इतना ही फर्क होगा लेकिन स्वर्ग का नहीं मिलने के प्रति उसमें यह नहीं कि प्रतिपत्ति कर्म नहीं किया स्वर्ग ही नहीं मिलेगा ऐसा आपको नहीं होगा वो तो फिर बहुत फर्क होगा अतएव आपको छूट है ना पक्षे प्रतिपत्ति कर्म दी थी ही मन्यते, ऐसा माना मानता है कौन? जनक। अतएव उसने अतोर्थ विमोक्षाया आत्मज्ञान अनुभूति ग्रूही ऐसा कुछ नहीं बोला। यथा आत्मज्ञान मोक्ष प्रयोजकम, देखो टीका है, यथा आत्मज्ञान मोक्ष प्रयोजकम न तथा संन्यास हो, वास्ते संन्यास कोई साक्षात प्रयोजक नहीं। इसका मतलब यह समझे कि संन्यास लेना ही नहीं चाहिए, संन्यास करना ही नहीं चाहिए, क्या जरूरत है? अपने गृहस्थी रहो, अपना वेदांत पढ़ो, वेदांत पढ़ने में क्या करो, सब भोगना सब पड़े रहो, नहीं। नचास्मिन पक्षे तस्य कर्तव्यत्वम्, ये पक्ष को स्वयं करके ये उल्टा नहीं लगाना, फिर संन्यास करना ही नहीं चाहिए। अस्य संन्यास से अकर्तव्य न प्रतिपत्ति कर्म अनुष्ठान संभव, प्रतिपत्ति कर्म बद जिनको अच्छा महसूस आवश्यकता महसूस होता है अनुष्ठान करे, उसको ग्रहण करे, जो समझते हैं आवश्यक नहीं है तो भंग हो। रावण महर्षि कहीं संन्यास ले नहीं गए, पूर्ण आत्मज्ञानी थे और राम से परम की जरूरत नहीं थी, वो भी नहीं लेना चाहते थे संन्यास, फिर क्या करना है? सुतापुर जाकर हम पूछेंगे माता जी से, माँ बोले तब ले सोचाओ हमें नहीं चाहिए संन्यास लेना, माता पे माने का नहीं हाँ लेना लिए तुम्हारा करो उनसे लो सुतापुरी महाराज तब उन्होंने लिया। तो आवश्यकता महसूस हो तो लो, नहीं तो मत लो, विकल्प है उस विषय में, लेकिन आवश्यक ही नहीं है ये भी नहीं कहना, और अत्यंत आवश्यक है ये भी नहीं, अनावश्यक करके उसको उपेक्षा नहीं कर सकते, अत्यंत आवश्यक है उसके लिए मोक्ष ही नहीं होगा ये भी विधि नहीं हो सकती है, पाक्षिक छूट है, व्यक्ति के अधिकारी के ऊपर मोक्ष के ऊपर निर्भर है। यदि वो समझता है मेरे को श्रवण तो हुआ अभी अनुभूति नहीं हो पा रही, मेरी वो अवस्था भी नहीं बन पा रही है, सर्वेक्षणा मुझे त्याग करनी चाहिए, ये तो मुझे विदिशा संन्यास लेना चाहिए, इसलिए कहते हैं आगे देखिए और टीका में, प्रतिपत्ति कर अनुष्ठान संबंधी राजा ये तो मनते तथा संन्यास से न ज्ञान तुल्य, संन्यास के अंदर ज्ञान के समान मोक्ष साधनत्व नहीं है, अतो प्रमाण क्या कर्तव्य है फिर भी संन्यास, प्रमाण संन्यास त्यक्तो प्रत्यक परम बलम टीका में कौश हो गया ना, त्यजत ही तत्म शरीर आदि का अभिमान को त्यागते हुए ही उस परम तत्व को तत्म क्यों त्यक्तो प्रत्यक परम, जो त्याग करने वाला है उसकी प्रत्येक चैतन्य ही वह परम उसे भिन्न, लेकिन जब तक हम शरीर आदि का अभिमान को त्यागेंगे नहीं तब तक उस परम पद को मैं प्राप्त नहीं कर सकता। वह परम पद क्या है? प्रत्येक रूप ही है, प्रत्येक रूप में जाने का मतलब क्या? बाह्य कार्य से त्याग, अरे त्याग के बिना संन्यास के बिना आपका जो है प्रत्यक्ष उपस्थिति होना असंभव, इसे इस तरह से स्मृतियों के आधार पर करना भी पड़ेगा। साधक पक्ष पक्ष में कर्तव्य निभाए, जब आपका संन्यास मतलब क्या, क्या क्या का मतलब प्रत्यक्ष स्वरूप, प्रत्यक्ष स्वरूप का मतलब ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब मोक्ष, त्याग का और मोक्ष को पर्यायवाच्य कर दिया, क्या प्रत्येगात्मा ब्रह्म मोक्ष ये सब पर्यायवाच्य उस पक्ष में हो गया। त्याग करने का मतलब है सर्वाभिमान परित्याग हो जाना, हो जाने का मतलब क्या आपका स्वरूप स्थित होना, मतलब मोक्ष, संन्यास शब्द और साध्य रूपा संन्यास साधन रूपा संन्यास, साध्य रूपा संन्यास विद्वत संन्यास है और साधन रूपा संन्यास विविदिशा है, उसके पक्ष साधन पक्ष भी कल साधन पक्ष में तो उसको कहना चाहिए था अतुर्द मोक्ष है ना, तो मोक्ष प्रश्न मर रही साधन पक्ष में भी मोक्ष यह प्रश्न उठ नहीं सकता, क्यों? मोक्ष साधन आत्मज्ञान परिपक्वता, कि मोक्ष साधन आत्मज्ञान की परिपक्वता के लिए विधि शास्त्र आगे ज्ञान को पचाने के लिए विविधा संन्यास की अपेक्षा है। इसको क्या साधन है, इसे हम ज्यादातर ये कलयुग में सभी का यही हाल है। इतना उत्कृष्ट अधिकारी कलयुग में पैदा हो जाएगा क्या, यही प्रश्न चिन्ह जो श्रवण करते बड़ा प्रमाण बुद्धि हो जाए। जैसे कई मिशन वाले कहते हैं सुनने से ब्रह्म हो गया तो बात खत्म, तुम ब्रह्म हो हमने कह दिया तुमने सुन लिया बात समाप्त, और आज कुछ जरूरत नहीं। क्या ऐसे उत्कृष्ट अधिकारी इस कलयुग का इस दशा में हो सकता है क्या, ये सबसे बड़ा प्रश्न। जबकि अर्जुन जैसा उत्कृष्ट अधिकारी भगवान जैसे साक्षात श्रवण कराने वाले उपदेष्टा श्रवण करने के बाद भूल गया, फिर विस्मृति हुई द्वापर युग कलयुग में, द्वापर युग में यह दुर्दशा तो कलयुग में तो कहना ही क्या, कैमित ज्ञान हो जाएगा ना वहां पर। जब द्वापर युग में कृष्ण जैसा उपदेष्टा अर्जुन जैसा श्रोता भगवत गीता का श्रवण हुआ, फिर उस भगवत के ऊपर आप कर एक ही बार में तुम्हारा काम हो जाएगा। जिस गीता को सुनने के बाद अर्जुन को फिर भ्रांति हुई, फिर अनुगीता को उपदेश पाके देना पड़ा तुम्हारे गांव में नहीं हुआ। महाभारत में क्यों ये शिक्षा दिया जा रहा है, जब द्वापर युग में ये दुर्दशा है, ऐसा गुरु और वैसा शिष्य का ये हाल है, तो कलयुग में तैसा गुरु वैसा गुरु चेहरा पे ऐसा तैसा सब क्या खिचड़ी पक रहा है भगवान ही जाने। यहाँ आप ये सोचो कि एक ही बार में काम हो जाएगा, श्रवण मात्र से हो जाएगा, तो बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। साधन संन्यास वाले ज्यादा है, विद्वत संन्यास वाले तो बहुत ही विरल है और कह नहीं सकते कहां तक वो सही है। इसलिए हम लोग विद्वत संन्यास दृष्टान दे देते, रमण महर्षि वर्ग दृष्टान बना देते, कोई प्रमाण नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि साधक पक्ष में भी प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि वो साधन तो मोक्ष का एक ही चीज है, वो आत्मज्ञान और आत्मज्ञान की परिपक्वता परिपाकार्थत्व स्वरूपनिष्ठा स्वरूपस्थिति जो है उसके लिए वह आवश्यकता है। आत्मकामस्य ब्रह्मविदो मोक्षे के तस्मिन्नर्थे तदेते श्लोका भवन्ति अनुपन्तावितः पुराणो मागं स्पृष्टोन वित्तोपयैव तेन धीरा पियन्ति ब्रह्मविदः स्वर्गं लोकमिदूर्धं विमुक्ताः। तदेते श्लोका भवन्ति, पूर्व प्राथमिक विचार बीच में हो गया, अब दोबारा मंत्रों में पहुंचते उसी मोक्ष पदार्थ वर्ण आठ से लेकर आठवां से लेकर 21 तक जाएगा, आठवां से 21 तक है, अर्थात 14 मंत्र केवल पूर्व में विचारित ब्रह्मज्ञान मोक्ष का स्वरूप ब्रह्मिद्या और ब्रह्म इसी की चर्चा करने की। उसके बाद संन्यास का है मंत्र, ये सब मंत्र है, ये श्लोका वचन है 21वें तक 22वां से फिर शुरू होगा, जो तब जो बड़ा ब्राह्मण भाग आएगा तब संन्यास के लिए बात है। बीच में क्यों दक्षिणा का उसको छात्र विचार आ गया। तदेते श्लोका भवन, इन श्लोकों के आधार पर तो पूर्व पक्ष ने कहा ना, तक के चित्र ने कहा इन मंत्रों को सुनने के लिए उसने कहा है छात्रदान, इन्हीं मंत्रों को 13-14 मंत्रों को सुनने के लिए कि आगे केवल मंत्र शुरू हो रहे हैं। सात में कह दिया उसने शास्त्रदान 8 से 21 तक तो वो आ रहा है, मंत्र ही आ रहे हैं, इसलिए मंत्रों को सुनने के लिए उसने कहा, ऐसे पूर्व पक्ष ने एक चित्र वर्णन किया था जिसका आपने खंडन कर दिया है। अणुपंथा पुरा हो, यह ज्ञान मार्ग के बाद पूछ आत्मज्ञान के जो ज्ञान मार्ग वो कैसा है, ज्ञान मार्ग अणु अत्यंत सूक्ष्म, वह पंथानी जो मार्ग है वह अणु वितता इतना ही नहीं, वह विस्तीर्ण है, करने से पूरा। ज्ञान मार्ग सबसे पुरातन मार्ग है, अत्यंत विस्तृत मार्ग, इसमें भटक जाना बड़ा आसान है। अरे जंगल से आर पार हो जाओ, जंगल से जाओगे ना तुम, मिल जाएगा गांव। अरे जंगल इतनी लंबी चौड़ी, कहाँ जाऊं, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, कहाँ कहाँ घूमते फिरोगे? उसी पगडंडी वगैरह रहते हैं ना, उसी तो निकल जाते हो, नहीं तो भटकते रह जाएंगे जंगल में। वैसे ग्यामर भयंकर जंगल जैसा है, बहुत विस्तीर्ण है, ये नहीं कि नेशनल हाईवे सीधी बनी हुई रोड, स्वर्णिम बना, गोल्डन ट्रायंगल रेक्टेंगल बने, क्या बनाया उसने, ऐसे बना दिया रोड की भी, सीधा रोड नहीं है, बहुत विस्तृत है और सूक्ष्म है, पकड़ में आता है। ऐसे को मैंने क्या कर दिया, साफ कर दिया, मांस पृष्ठ वह विद्या और मोक्ष मार्ग प्राप्त होने के कारण से वो कह रहा है मुझे स्पर्श किया हुआ है, मैंने उसको स्पर्श किया, क्या जरूरत है, वो मेरे को स्पर्श कर लिया, अभ्रमित्या आत्मज्ञान रूपी जो ज्ञान मार वो मुझको स्पर्श किया, मांस पृष्ठ मुझको स्पर्श कर गया, अर्थात क्या है मैंने उसको प्राप्त कर लिया। जैसे आपको कहे, आप कहें रोड ने मुझे छू दिया, रोड तुमको छुएगा कर गए, तुमने उसको प्राप्त कर लिया, उसी को शब्दों में कहा जाता अनवित्तो मई व मैंने ही केवल मैंने ही, या एक बार बड़ी शंका होगी अब, मया एव अनवित्त प्राप्त, उसका मतलब दुनिया को दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता है, ये तो सब बेकार हो जाएंगे, और नहीं बेकार है, जिसने पाना तो उसने ही पाना, तो उसने ही पा लिया, अब तो हम रह जाएंगे। तेन धीरा पियंती, लेकिन उसी मार्ग के द्वारा ब्रह्म विदह तीरा, ब्रह्म का जो परोक्ष ज्ञान को प्राप्त की जो धीर पुरुष है, वे भी अपियंती है, वे लोग भी उसी को प्राप्त करते हैं, उसका फल साधक आत्मज्ञान को मैंने प्राप्त किया है, इसी मार्ग से अन्य प्रवृत्ता पुरुष धीर पुरुष लोग भी इस लोक में जीते जी मुक्त हुए, कार्य कर्म अनुसारे ना तो शरीर को क्या कर सकता, गम लोकम इतूर्ध विमुक्ता, मैंने इस शरीर के मरने के पश्चात, यदि शरीर के रहते वक्त मुक्त हो गए, प्राप्त कर गए उसको, फिर भी इतम प्राण उत्तर शरीर था, इसके मरने के उत्तर काल में विमुक्ता संता विधे मुक्त होकर के स्वर्गम लोकम प्राप्त होती अपियंती, स्वर्गलोक में नहीं, अब स्वर्ग नहीं, स्वर्ग मैंने ब्रह्म लोकम प्राप्त होती, अपना स्वरूप अपना ब्रह्म लोग ब्रह्मण लोग नहीं, फिर भी ब्रह्मम लोकम ब्रह्म लोकम स्वर्गम लोकम इस तरह से स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है, स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। आत्मकाम से ब्रह्म विदो मोक्ष के दर्शन अर्थ है, आत्मकाम जो होता वही आत्मकाम, जो आत्मकाम वही अकाम, ऐसा ब्रह्मविद्ता ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इत्यादन अर्थ मंत्र ब्राह्मण उक्त जो पहले ब्राह्मण विस्तार से कहा शिशुक्ति दृष्टान्त दातान से, बाद दो मंत्रों ने अभी पूर्व में संक्षेप में बोल चुके हैं, जो उसी को विस्तर प्रतिपादक श्लोका भवंती विस्तार रूप में प्रतिपादन करने वाले आगे यह 14 मंत्र भाग आ रहे हैं। अणु सूक्ष्म पंथा दुर्विज्ञेयता, अणु मने सूक्ष्म, कांड या मार्ग, पंथा मने ज्ञान मार्ग, पंथा का अर्थ नहीं किया भाष्यकार ने, पंथा स्पष्ट है इसलिए प्रसिद्धार्थ है ना, उसमें भी व्याख्या नहीं करे, मार्ग प्रकरण है ज्ञान की, इसलिए ज्ञान मार्ग पंथा का अर्थ हो गया ज्ञान मार्ग। वह अणु सूक्ष्म का मतलब उसकी तात्पर्य घटा रहे दुर्विज्ञता, क्यों अणु है, क्यों सूक्ष्म कार्य हो ज्ञान मार्ग को, क्योंकि अत्यंत दुर्विज्ञ है, वेदो विस्तीर्ण विस्पष्ट करण हिस्सा, वह विस्तीर्ण है, इतना विस्तीर्ण है फिर भी वो विस्पष्ट, इस वार्तिक कार का देख तरन तनीन विस्पष्ट संसार अनर्थ सागर, संसार रूपी अनर्थ सागर को जिससे तर जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम विस्तीर्ण। कई पाठ है वेद विस्तीर्ण जगह पर, वितता का व्याख्या आपने विस्तीर्ण कर दिया भाष्यकार ने, और वितर कर देता वितत्ता नहीं इति पाठांतरात मोक्ष साधन ज्ञान मार्ग तब भी पाठांतरात पाठांतर से स्पष्ट हो जाए भी तर विशेष रूपेण तर आने वाला साधन है ऐसे स्पष्ट हो जाता है वितत्त में संशय किया जाता है तथा व्याप्ति विस्तृत बहुत विशाल भटकाने वाला ऐसा व्यर्थ कर सकता था ना इधर कई पाठ वेद को भाषकर दिखा दिया अन्य शाखाओं में वितर उससे हम यहाँ वितत्ता का अर्थ अन्य प्रकार जो शाखाओं के पाठ के आधार पर अर्थ कर दे रहे हैं विस्तीर्ण विस्तीर्ण माने व्यापक विशाल ये नहीं किंतु स्पष्ट रूप संसार सागर से तरण करने का साधन ज्ञान इसलिए कहते हैं मित्र पाठांतरा हमने यहाँ मोक्ष ज्ञान मार्ग पर लिया है पुराण चिरंतनो चिरंत है चिरंतन कैसा है ये क्योंकि नित्य शुद्ध प्रकाशित नित्य शुद्धि से प्रकाशित ज्ञान मार्ग है अद्वे चिरंतन है ठीक है कुछ समय तक के लिए बादल आ जाता है ढक जाता है सूर्य जैसे वैसे ये कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग उपासना मार्ग सब ढक गए हैं इस समय कहाँ है कोई संप्रदाय में नहीं है कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है न ज्ञान मार्ग इस समय है न तो उपासना मार्ग है न कर्म मार्ग है जो कोई कवि ने ठीक ही बोला है ना गता वेद विद्या गतम धर्म शास्त्रम गतम रे गतम न्याय शास्त्रम इदानीं तनानां जनानां प्रवृत्ति सुबंते तिंहंते कदाचित दुर्दशा है कृदंत भी प्रयोग करना नहीं आता संस्कृत बोलना ही नहीं आता है जिसको बोलना आता है उसको कृदंत बोलना नहीं आता है प्रयोग करना नहीं आता तो सुबंत तिंहंत में वाक्य को बोलकर ठंडे पड़ जाते हैं उतरे में अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता मानता है अरे भाई मेरे जैसे संस्कृत बोलने वाला नहीं है जिसको कृदंतों को प्रयोग करके जो है वाक्य बनाना ही नहीं आ रहा है ये दुर्दशा है तो ऐसी स्थिति में कैसे कहा जा सकता है कि जो है कहते कि भाई श्रुति प्रकाश इसलिए वो ऐसे जो होगा वो चिरंतन होते हुए दुर्दशा क्यों आप कहोगे ऐसी स्थिति में चिरंतन कहेगा स्थिति हम देख रहे हैं वर्तमान में वाणी की भाषा भी नहीं रह गई संस्कृत और संस्कृत के ग्रंथों में लिखा कर्मकांड भी कौन करेगा जलम समर्पयामी कर डालो हाँ हाँ डालो जल डाल रहा हूँ बोलो ना तुम्हें बनारस में आपने देखा होगा काशी और पंडे लोग ऐसे ही जलम समर्पयाम दहीन समर्पयाम ऐसे बोलते अरे दहीन कहाँ पे रहा है जलम जलम तो फिर भी ठीक है भाई दहीन कहाँ पे पानी में कहाँ पे रहा और पानी है ना पानी है ठंडा पानी पानी में पानी संस्कृत नहीं पानी जंत्र का वर्ण नहीं अलग मूर्ख नहीं होता हाथ वो तो हाथ अर्थ हो जाएगा उसको कैसे समर्पण करेगा जल देगा कि हाथ देगा ऐसे ही साहब उठ पटांग बोलते कपड़ा दे रहे क्या अरे डाल रहे कपड़ा डाल रहे बोल रहे अपने मुंह से बोल रहे अब कहो पंडित पंडित जी रह गया अरे सर्व समर्पित है बोल डाल कोई मंत्र की जरूरत नहीं कुछ भी जरूरत नहीं बाकी सब वहां डालते रहना नोट नोट यहाँ डालना विचित्र लोग तो ऐसे फिर चिरंतन कैसे कहते हो तो ये मानना पड़ेगा युग का प्रभाव से कुछ काल तक के अभिभूत होता है नाश तो नहीं होता है नष्ट होने वाली चीज नहीं है इसलिए उसको चिरंतन कहा गया क्यों चिरंतन नित्य शरण प्रकाशित प्रभाव न तार्किक होते प्रभाव कुदृष्टि मार्गवत तार्किक बुद्धियों से उत्पन्न कुदृष्टि से युक्त मार्गों के समान मार्ग नहीं है ज्ञान मार्ग बहुत ऐसे नष्ट भी हो जाते हैं कितने संप्रदाय बीच में आए होंगे गए होंगे अब कितना संप्रदाय देख रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है लेकिन दर्शन कितने हैं 12 ही उसकी संख्या नहीं बढ़ी आज तक 15वां कहीं आया नहीं दर्शन आया क्या 12 ही न 13 न 14 न 15 6 आस्तिक 6 ना खत्म असंप्रदाय इतने इस पीछे पदरी कितने पैदा हो गए कितने नष्ट हो गए हों हमें क्या मालूम अब जो वर्तमान दिख रहे हैं मालूम है अब इनमें इसमें कितने लोग हो जाएंगे आने वाले 100-200 साल है क्या पता तो इसीलिए कहते ये सब तो आगम आपायन नित्यता भारत कोटि में डालना ये सब तार्किक बुद्धि से उत्पन्न कुदृष्टि से युक्त मार्ग है ये वैसे यह मार्ग नहीं जो ज्ञान मार्ग की चर्चा अर्वाकालिक हो जैसे अर्वाकालिक वैसे नहीं ये बात मांस पृष्ठ की व्याख्या करनी चाहिए मया लब्ध मेरे तरफ प्राप्त किया यो ही ये लभ्यते सतस्पृशति इव संपत्ति जिसके द्वारा जो प्राप्त कर लिया गया है वो उसे स्पृष्ट हुए के समान व्यवहार हो जाता है क्योंकि उसे संबद्ध हो गया तेन अयम ब्रह्म विद्या लक्षितो मोक्ष मार्गो मया लब्धत्वात् मां स्पृष्ट जिसने मेरे द्वारा यह प्रविद्या रूप में मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लिया गया है इसने का व्यवहार हो गया मां स्पृष्ट न केवल मया लब्धा किंतु अनुवित्तो मयैव